ओम ज्ञानति निरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षु मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पायोर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद हिंसाय निरृतेर्मृत्योर् निरयस्य गुदं स्मृतः। इस श्लोक का अनुवाद पाठ करने के पहले मैं 9 नंबर श्लोक का अनुवाद का पाठ करता हूँ। हे नारद भगवान के विराट रूप का गुदा द्वारा मृत्यु के नियामक देव मित्र का लोक है और भगवान की बड़ी आत का छोर ईश्वर दुर्भाग्य मृत्यु नरक आदि का स्थान माना जाता है। 10 नंबर श्लोक का अनुवाद। भगवान की पीठ समस्त प्रकार की उद्विग्नता तथा अज्ञान एवं अनैतिकता का स्थान है। उनकी नसों से नदियां तथा नाले प्रवाहित होते हैं और उनकी हड्डियों पर बड़े बड़े पहाड़ बने हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नराका अवधारणा का खंडन करने के लिए यहाँ पर भगवान के दिव्य शरीर की संरचना का क्रमबद्ध विश्लेषण दिया गया है। भगवान के शरीर विराट रूप के प्राप्य वर्णन से स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सामान्य संसारी अवधारणा से भिन्न है। किसी भी दशा में वे कभी भी निराकार या शून्य नहीं है। चूंकि अज्ञान भगवान का पृष्ठ भाग पीठ है, अतएव औपज्ञों का अज्ञान भी भगवान की शारीरिक अवधारणा से पृथक नहीं होता। चूंकि उनका शरीर प्रत्येक वस्तु का समग्र रूप है, अतएव कोई यह डिंग नहीं हांक सकता कि वे केवल निर्विशेष है। इसके विपरीत भगवान की पूर्ण वर्णन से सिद्ध होते है कि वे एक साथ साकार तथा निर्विशेष दोनों हैं। भगवान का साकार रूप उनका मूल रूप है और उनका निर्विशेष प्रकाश उनके दिव्य शरीर का प्रतिबिंब मात्र है। जो लोग सामने से भगवान का दर्शन करने का सुअवसर पाने के लिए सद्भागी बनते हैं, वे ही भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। किंतु जो कुंठित है और इसलिए भगवान के अज्ञान पक्ष की ओर रखे जाते हैं, अथवा जो भगवान का दर्शन पीछे की ओर से करते हैं, वे उनके निर्विशेष रूप का ही साक्षात्कार कर सकते हैं। ईश्वर या भगवान या नियंता या प्रभु या नाथ, ये सभी शब्दों की साधारण परिभाषा में ऐसे ही समझ जाते हैं कि वे सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वोपकारक है, सर्वसत्य है, सब कुछ इनमें है और वे सब कुछ में है। माया तथा मिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्ति नाम स्थानी सर्वभूतानी न चाहते। एक दृष्टिकोण से भगवान सब कुछ के अंदर में है और दूसरे दृष्टिकोण से नहीं है। सब कुछ भगवान के अंदर है और इस भौतिक संसार भगवान से पृथक है। तो आध्यात्मिक पंथ का प्रवेश है इस विचार से कि इस भौतिक जगत दुखमय है और इस दुखमय जगत के परे भगवान है या ब्रह्मा है, परम ब्रह्मा, जिसमें दुख नहीं है। तो फिर वो प्रश्न होते हैं इस विचार में कि यदि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वोपकारक, सर्वसत्य है, वे सभी प्रकार से परिपूर्ण है, तो कैसे इस जगत में दुख होता? वो थोड़ा सा दुख नहीं है, वो पूरा जगत दुखमय है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में, उत्तर देने का प्रयास में पश्चिमी धर्मों के तत्वदर्शियों विभ्रमित होते। कोई कोई बोलते हैं कि पहले खाली एक पुरुष था और एक स्त्री थी और उन्होंने एक एप्पल खाया और इसलिए आज तक भौतिक जगत में भूकंप होते, महान युद्ध होते, बहुत प्रकार के बीमारी होते। वो एक बार बहुत बहुत पहले एक आदमी का एप्पल खाने से। इसके बारे में मैं और कोई दूसरा मंतव्य नहीं करूंगा अभी। आप स्वयं समझ सकते हैं कि सुनने से हम संतुष्ट नहीं होते कि यदि भगवान सर्वोपकारक है, सर्वशक्तिमान है, तो क्यों पूरा काल में समस्त मानव जाति को दुख देते हैं एक आदमी का दोष के लिए? और वो दोष क्या है? एक एप्पल खाने का। कैसे दोष है? और इस प्रकार नास्तिकों आपत्ति करते कि तुम लोग, तुम धार्मिक लोग जिनमें भगवान, जो भगवान को विश्वास करते, तुम लोग कहते हो कि भगवान परम दयालु है, सर्वशक्तिमान है, तो क्यों इतना सब दुख है जगत में? क्या कारण है? भगवान पूर्ण दयालु है, वो पूर्ण शक्तिमान भी है। पूर्ण शक्तिमान का मतलब वो दुख जो है तो निकाल सकते, और कि दुख होते हैं उसका क्या कारण है? क्यों ऐसे ही विषय है दुख? ऐसा होते है क्यों? यदि भगवान सर्वोपकारक है, सर्वसत्य है, तो एक आदमी का एप्पल खाने का तो क्या बोलते है, विश्वास करने का की धारणा नहीं है। और इस प्रकार वे अलग अलग व्याख्या देना चाहते हैं और वैदिक दर्शन वेदांत, विशेषकर वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन का मतलब जो वेदांत सूत्रों के अनुसार है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा जन्मार्यस्य यतः इत्यादि। तो वेदांत दर्शन में दो मुख्य शाखा है, एक है साकानवादी और दूसरा है निराकावादी, और दोनों वेदांत दर्शन में से प्रयास करते हैं व्याख्या करने तो क्यों दुख होते इस भौतिक संसार में और कैसे हम दुख से मुक्त हो सकते। तो निराकारवादी हम कहते हैं कि परम सत्य ब्रह्म निर्विशेष, तो इसलिए ये सब जैसे इस श्लोकों में हम पढ़ते हैं, पाठ किया है कि हिंसा ईर्ष्या मृत्यु वो सब है, वो भी भगवान के अभिव्यक्ति है। पाश्चात्य धर्मों में वे स्वीकार करते हैं कि सब कुछ जो सुंदर है माधुर है इस भौतिक जगत में, सब कुछ जो आनंद प्रदायक है, सब भगवान की सृष्टि है। ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटिफुल, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द गुड लॉर्ड मेड देम ऑल। Then what about all things nasty, mean, horrible, smelly, smelling bad, polluting? Did he make them too? No, that was made by Satan. Sab kuch jo ujjwal, sundar, sab prani, mahan, hathi jaise mahan, keet jaise chote, सब कुछ जो विद्वान है अद्भुत है, सब कुछ भगवान ने सृष्टि। तो कैसे मृत्यु होते, दुख होते हैं, रोग होते हैं, वो सब भी भगवान की अभिव्यक्ति है। मथस अहम सर्वस्य प्रभवो मथ सर्वं प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ आते, मैं सब चीजों के मूल कारण हूं भगवान कृष्ण के, सर्व कारण कारण। तो वो श्लोक अहम सर्वस्य प्रभव, वो गीता का कौन सा अध्याय में आता है? दशम अध्याय। तो उसके पहले उसी अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत असत दोनों मुझसे आते हैं, सब कुछ जो अच्छा है जो सब कुछ जो बुरा है, सब कुछ मुझसे आता है। तो कैसे है, कैसे संभव है? क्योंकि भगवान सब कुछ है, सब कुछ भगवान से आते हैं, फिर भी भगवान की अस्तित्व सब कुछ से भिन्न है। यदि हम स्थापन करना चाहते हैं कि भगवान निराकार है, तो भगवान परिपूर्ण नहीं होंगे। निराकारवादी उनका विचार है, निर्विशेषवादी मायावादी उनका विचार है कि इस भौतिक जगत दुखमय है और परम सत्य में दुख नहीं है, इस जगत मिथ्या है। तो इस जगत मिथ्या है और इस जगत में अलग अलग प्रकार के रूप होते, आकार हो, प्रकट होते, इसलिए वे बोलते परम सत्य में जो इस भौतिक जगत से विपरीत है उसमें कोई रूप नहीं है। और भागवत जब श्रीमद् भागवत के अनुयायी और जो साकारवादी बोलते बोलते कि नहीं, सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है आध्यात्मिक स्थिति से विपरीत है, लेकिन कैसे विपरीत समझना चाहिए। इस भौतिक जगत वैकुंठ जगत की प्रतिबिंब जैसे है, अर्थात इस जगत में रूप होते, पुरुष स्त्री जानवर पक्षी पैर वो सब होते हैं, क्योंकि वैकुंठ में भी है। लेकिन जैसे इस भौतिक संसार में दुख है वहां सुख है, तो इस प्रकार विपरीत है। तो भगवान या परम सत्य पूर्ण है, तो कैसे संभव हो कि हम जो इस प्रकार नित्य रूप धारण करते, हम शरीर ही है, हम आप सब जो श्रवण कहते हैं और मैं भी जो बोलता हूं, हम सब शरीर ही है। ये शब्द भगवद गीता में आते देही, मतलब हम एक देह से युक्त है, वो देह नित्य है इस प्रकार, क्योंकि इस भौतिक शरीर स्थूल भौतिक पदार्थों से घटित है और क्षणिक, और इस प्रकार भौतिक शरीर का कोई वास्तविक संबंध नहीं है आत्मा के साथ, और क्षणिक है इसलिए मिथ्या बोलते, क्योंकि तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और चूंकि ये भौतिक है आध्यात्मिक नहीं है, इसलिए उदाहरण कि मैं ईश्वरीय हूं वो मिथ्या है। लेकिन भगवान का रूप है और वो मिथ्या नहीं है, और इस भौतिक जगत में मृत्यु रोग तनाव परिश्रम उग्रता उद्वेग ये सब दुख होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम स्वीकार नहीं करते, हम जो इस भौतिक जगत में हैं हम स्वीकार नहीं करते कि भगवान हमारा प्रभु है। कृष्ण भूली से जीवन आदि बाह्य मुख अतएव माया थारे दय संसार दुख। दुख सांसारिक दुख का कारण क्या है? कारण है कि हम क्रांति के हैं, हम राजी नहीं है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आए हैं। और जैसे पूर्ण सुख है भगवान का धाम है, वैसे इस जगत में पूर्ण दुख होते, जैसे वहां मृत्यु नहीं होते यहां होते हैं, जैसे वहां रोग बीमारी नहीं है तो वैसे इस जगत में है। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि भगवान साकार है, और निराकार कहना वो भी सही है क्योंकि भगवान परिपूर्ण है। तो कैसे साकार और निराकार दोनों हो सकते, यदि ये सामान्य न्याय है कि यदि रूप है तो अरूप नहीं होते, यदि अरूप है तो रूप नहीं होते। भगवान में सब कुछ संभव है। निराकार परम सत्य निराकार है, तो कम से कम हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऐसे परम सत्य को मानते हैं तो कम से कम उनके मन में भगवान ऐसे है या परम ब्रह्म ऐसे है। उसके अलावा भगवान की अंग कांति है जिसको ब्रह्म ज्योति बहुत है, जिसमें निर्विशेषवादी सिद्धि प्राप्त करके लीन हो जाते, तो उनका विचार में परम सत्य निराकार है। और यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धि भवती तादृशी, इसलिए वे निराकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते। लेकिन वो स्थिति परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक नहीं है। उसमें जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव की वास्तविक पूर्ण स्थिति भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं है। इसलिए वो निर्विशेष पद प्राप्त करके भी उस स्थिति से फिर पतित होते। ये नैरविंदाक्ष विमुक्त मानन स्वयस्त भावद विशुद्ध बुद्ध आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदं ततः ततन्त्यधो नाद च युष्मदंगः। ब्रह्मा जी जो उनका कमलासन से पूरा जगत एक ब्रह्मांड का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं निर्विशेषवादी और मायावादी जो ध्यान करते हैं तपस्या करते कृच साधन पर आरोह या कृच बहुत कठिन साधन करते हैं मुक्त होने के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद वो मुक्त स्थिति से भौतिक जगत में वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानते हैं कि अभी मैं मुक्त हूं। ऐसे कभी कभी हम देखते हैं कि एक साधु के बारे में ऐसा लेख है या मंतव्य है, जीवन मुक्त। हजार आठ श्री जीवन मुक्त स्वामी जी, जो भी नाम हो, ब्रह्मलीन। तो कैसे वास्तव में जीवन मुक्त होने, यहाँ यस्य हरे दास्य कामना मनसा गिरा निखिलस्य अप्यवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते। वास्तविक जीवन मुक्ति है पूरा तन्मय होना भगवान हरि की सेवा में इस भौतिक जगत में, कर्म मनन वचन। यदि एक व्यक्ति पूरा तन्मय होते हरि की सेवा में, तो इस भौतिक जगत में रहने का समय भी मुक्त है। लेकिन जो मानते कि मैं मुक्त हूं, लेकिन भगवान पुंडरीकाक्ष गोविंद का अवमानना करते, अनादर करते, उनकी स्थिति के बारे में ब्रह्मा जी कहते ये नये अरविंदक्ष विमुक्त वे सोचते मैं मुक्त हूं मैं विमुक्त हूं तो शायद मुक्त होते। कुछ समय त्रिगुण का प्रभाव से मुक्त होते लेकिन चूंकि वे भगवान के चरण में आश्रय नहीं लेते तो मुक्त होते हुए भी बहुत कठोर तपस्या करने से मुक्त होते हुए भी क्योंकि वैकुंठ जगत में स्थान नहीं मिलते वे आश्रित नहीं है भगवान कृष्ण के चरण में इसलिए उस स्थिति से वे फिर पतित होते। तो इस विषय के बारे में श्रील प्रभुपाद बार बार चर्चा करते हैं इनकी दिव्य पुस्तकें में। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे श्रील प्रभुपाद इस भौतिक संसार में आए हैं। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर के सेवक के रूप चैतन्य महाप्रभु की वाणी कहते हैं और विशेष का निर्विशेष और शून्यवाद खंडन करते हैं और पश्चिम देशों का उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार इस भागवत शास्त्र श्रीमद् भागवत शुद्ध भक्तों की व्याख्या से समझना चाहिए। कुछ मायावादी भी श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं कथा करते हैं लेकिन वे भगवान से अभिन्न ग्रंथ रूपी भगवान श्रीमद् भागवत का पाठ करके भी वास्तविक सिद्धांत नहीं समझते और इसलिए शुद्ध अति विशुद्ध श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर अनुचित सिद्धांत लगाते हैं अपसिद्धांत लगाते हैं। इसलिए जाओ भगवत पढ़ो भागवत स्थान है स्वरूप दामोदर गोस्वामी का उपदेश था एक विभ्रमित बंगाली कवि को कि भागवत श्रीमद् भागवत पाठ करो वैष्णव वैष्णव स्थान श्रीमद् भागवत शुद्ध वैष्णवों के श्रीमुख से श्रवण करना चाहिए। एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण और किसी भाव से हम श्रीमद् भागवत पाठ करना चाहिए इसी भाव से चैतन्य महाप्रभु के चरण में एकांत आश्रय का भाव और इस प्रकार हम आश्रय में लेंगे चैतन्य महाप्रभु के चरण में। हरे कृष्ण। एडम एंड ईव स्टोरी वो क्रिश्चियन का मुसलमान क्या बोलते है कैसे कैसे दुख होते संसार में मुझे मालूम नहीं सॉरी डोंट नो आई कैन आस्क मुसलमानों वो आदम को मानते कुरान में वो आदम वो भी बेबी बोलते आदम वो उर्दू में भी वो शब्द आते लेकिन उनका क्या कहानी मुझे मालूम नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जाए श्रीमद् भागवतम की जाए। हरे कृष्ण।